Esker mila intzageta eta diasporaz mintzatuko gira ondoko minutetan, Eneko Bidegain ezurekin, egunon Eneko. Egunon, bai. Beraz, zu Mondragon Unibertsitateko humanitate eta hezkuntza zientzien kolaborategian ikertzailea zira. Zuk irabazu aurtengo Jon Bilbao ikertzaile gonbidatua 2021. Ordan, ez da inezaguna diru laguntza hori, Jon Bilbao ikertzaile diru laguntza hori, zer da zuzen, esplikatzen alduzu? Bueno, joa dira, ikerketa laguntzak izaten direnak, Euskal ikasketak dituzten unibertsitateetara munduan gaindi, eta zenbait unibertsitateko dituzte, hola, katedrak betzen direnak, Etxepare Institutuarekin batean, emaiten dituzte laguntza batzu, haien unibertsitatera joiteko, eta haien unibertsitateko baliabideak, edo artxiboak, edo ikertzeko. Beraz, laguntza da, beren gain hartzen dutela, bidai gastua, egonaldi gastua, eta han ikasketarako izan daitezken gastuak, eta baita ere laguntzaile bat ezartzen dute lanean laguntzeko. Ikasketan laguntzeko. Baina nola hautatzen dute, zeren arabera hautatzen dute, zenako zu? Zenako ni, deialdi bat izan zen duela hilabete batzu, eta aurkeztu giren ezakitzen bat proiektu aurkeztu ziren, nik aurkeztu nuen proiektu bat, beraz proiektuan aurkeztu nuen batetik ikerketa proiektu bat, beraz baloratzen da ikerketa proiektuaren interesa edo, hori da irizpide bat, bertze irizpide bat da CVA, eta orduan, bueno, hori dira bi irizpide nagusiak. Nahi nuen egan proiektu baten inguruan egiten da autua, hori da? Bai, proiektu baten inguruan egiten da autua, bai. Orain beraz, hemen digoiti, zer da programa zuretako, estatu batutara joan beharko duzu? Bai, estatu batutara joan beharko dut, joanen naiz, berez, Jon Bilbao katedrak hilabete bateko egonaldia hartzen du bere gain, eta ene unibertsitateak hartuko du bertze hilabete bateko egonaldia bere gain. Hori izaiten ditugu unibertsitateetako mugikortasunerako ere bertze laguntza batzu izaten dira, irakasleak bultzatzen gaituztelako, komunitelako kanpora joaitea ere hartetan, hilabete bateko egonaldiak edo egiteko beste unibertsitatetan, eta beraz hor bi egonaldi ustarturik bi hilabeteko ikerketa egonaldia egiten dut estatu batuetan, zehazki Nevadan Renoko unibertsitatean, eta noiz joan nahi zen oraino ez da finkatua, udazkenean, prentsipioz udazkenean joiteko da, deialdia. Orai bakizue, COVID-a eta historio, ikusi behar da, noiz libratzen diren bidaiak egiteko manerak, txertoa eta gauza hori guziak. Beran, espero dut udazken astapenean han izanen nahi zela. Nevadara Genora, zenta horiek zuten galdea luzatu, ez duzu zukautatu, eh? Ez. Unibertsitatearen ikerketa proiektua da. Unibertsitate bakoitzak berea egiten du, badira gehiago, horakoak. Genokoa da, behar da ezagunena, eta ni aratorkestu nahi zain. Zer helburu markatu duzu zure bilabeteko lan hortan? Ikerketa proiektua da, aztertzea, Euskal diasporako kideek, bederen Euskal Herriarik ahemana txiki dutenek, nola biltzen dituzten Euskal Herriari buruzko informazioak, gaitan jartzen duten interesa, eta konparatzea pixka bat lehengo, amarkada edo mende batzutako Euskal diasporako kideek zuten ahemana, eta ahemantzeko bidea lehen eta orai. Beraz, orai, badakigu interneten garaian bizikirela, webguneak, Facebook, Skype eta historio. Beraz, aztertu nahiko nuke, gaur egun Ameriketan bizi diren euskaldunek edo euskaldunen ondonko belaunaldiek ze ahemana txikitzen duten, eta ea garai numeriko untan gauzak errestu diren, eta zer diren interesatzen zezkin gaiak, eta ze ikuspegi duten Euskal Herria, zola pixkat erranik iduridu pixkat zabala dela, baina bueno, hori zintzea izanen da. Ba. Beraz, dene lana lehenagoko galderari erantzuteko joan aintzin estatu batutara, orai landu behar dut pixka bat proiektua, genai baita han eginen dut hango artxiboen miaketa, hango jendearekin elkarrizketak, baina aintzinetik hori prestatu behar da, eta albizan bat informazio aintzinetik eskuratu, bereziki datuak eta alako gauzak. Laguntzaile bat izanen duzula, norekin joanen zira? Ez, han izango da. Hango unibertsitateak ezartzen du bekadun bat edo laguntzen. Hori jartzen du azteko deialdiak, gero ez dakitza esusen nola pasatuko den. Ez duzu zagutzen azteko? Ez dut ezagutzen, ez dakit nori izan den. Betxatzut hango ikasle bat edo doktore zanariten bat. Edo. Berak menturaz lagunduko zaitu, pixka bat... jakiteko, noren gana jo behar duzun, han beste galdera da, ze hizkuntzetan komunikatuko duzu, badakigu euskaldunak badirela, baina behar bada ez dira ere aixea japatzen, edo hain aixea japatzen, euskaraz, inglesez, nola? Bai, bietarat, Hene helburua da, aldela Euskal Herriareken ahemana duten, eta Euskal Edabideak segitzen dituzten pertsonekin mintzatzea, beraz, hain segur, jende euskaldunaren bila joanen naiz, baina gertalitake inglesez edo espainolez edo frantsesez ere mintzatu behar izatea. Bilabeteko lana izanen da, izanen du segidarik lan horrek, baduzu janik aurrikusia zerbait? Bueno, lehenik behar bat festatu hori, egin hori, eta gero hortik aterako diren emaitzak zabaldu behar dira, hortarako diren lekuetan, jane dut ba jardunaldi edo argitalpen akademikoetan, eta gero kusgaraia divulgazio lanik edo egiten alde, baina bon, ikusut orain goiztela handik landakoa zimintzatzeko lehenik egin dezagun hori, eta gero ikusiko dugu. Zer garantzia ematen duzuzuk Niko Bidegain diasporarekin dugun aheman hori, behar bada hainitzetan ez dugu ongi baloratzen? Bueno, nik uste dut batetik gure historiaren parte importante bat ondorioak direla, bertzetik gaur eguneko diaspora ere badela, gaur egungo emigrazio ere badela, orduan gaurko Euskal Herriaren egoera sozialaren adar bat dela, eta nik uste dut baita ere diaspora ukaiteak eta diasporak indarra hundiagoa, dukitiagoa, behar diasporan jendea ukaiteak ere Euskal Herriari, Euskal Kulturari, Euskarari emaiten diola, eman diezaiokela, azteko, bertze edadura bat, bertze edapen bat, bertze sustengo batzu, hemen dikampo, nik uste hiru gauza horiek, ez? Gero, historia oroko ja islatzen da, benan baita ere familien historia, gauza anitz, bada diasporaren inguruan eta bidean itz ujatzeko baita ere ikerketan, gauza batzuk ikertu dira frango, aintzin hastapeneko diasporako kontuak, azitzainak, eta abak, benan nik uste euskal diaspora bera azken urteetan anitz aldatu dela, eta ustut aldaketa horiek aztertzea ere joan behar girela, ez beti euskal amerikanoak hartzainak eta ideia horrekin gelditu gaurko egunean euskal radioetan direnetan badira unibertsitateko ikerlariak, zientzilariak, ekonomian ari direnak, jende klasean ez bada, nik ustut horien gana atere joan beharko ginukela. Hala, pixka bat, diasporaz dugun irudi hori, pixka bat, inagosi edo modernizatu kakotxen artean. Ba, nik uste dut hori egiten aldela bai. Eneko, Bidegain, hasteko, mireskak gurekin izanik, goizuntan, bidaion, udazkenean, erranduzu, lan hon estatu batuetan, eta entxur, ondotik, berriz imintzatzeko aukera izanen dugu. Bai, dudai gabe, mireskak.